Zucchero was dat, met Il Volo. Hij had er een hit mee in 1995 en daarvoor Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Ons eerste onderwerp vanavond. Vanaf 1 januari geldt er een nieuwe belastingwet voor waterschappen. Het waterschapsbestuur van Schieland en Krimpenerwaard heeft daarom opnieuw vastgesteld hoe die waterschapsbelasting gaat worden verdeeld. Hoogheemraad Jos Verdult is aan de lijn bij Herman de Bruin. Jos, welkom. Welkom. Dat klopt, hè? Waterschap. Nee. Ja. Nieuwe belastingwet. De waterschappen innen natuurlijk belasting, maar wat is de nieuwheid daaraan? Nou, laat me vooropstellen, de waterschappen zijn wat dat betreft als overheidslaag net even anders georganiseerd dan de andere decentrale overheden, provincie en gemeente. Mm-hmm. Die krijgen een grote dotatie uit de gemeente- of provinciefonds. Maar de waterschappen hebben echt een eigen belastingsysteem voor de taken die ze hebben te vervullen. En dat zijn de taken waar het systeembeheer en het zuiveren van het water binnen onze AMWZI's. Onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ja. En daar heffen we dus een soort directe heffing voor. Ja. En wat er nieuw aan is, we hebben een systeem, dat kennen we al sinds de jaren nul van deze eeuw, waarbij we de vier betalende categorieën op basis van hun belang, maar ook op basis van hun WOZ-waarde, dus hun belang in het waterschap, zeg maar, afrekenen. En daar zien we een paar problemen, bijvoorbeeld. Ik zal eerst even die categorieën. We hebben de waterschapsbelasting. Het wordt een heel technisch verhaal. De waterschapsbelasting bestaat uit twee componenten. Ja. Enerzijds is dat het solidariteitsdeel. Iedereen betaalt iets aan de waterveiligheid, aan het watersysteem. Elke ingezetene wordt daarop aangeslagen. Het andere deel is het profijtdeel. En daar worden mensen naar rato van de waarde van hun woning of de waarde van hun land of de waarde van hun natuurterrein voor aangeslagen. Mm. Dat deel, daar zaten wat problemen in de huidige methodiek. En je ziet dat bijvoorbeeld boeren zouden moeten betalen voor de enorme waarde van wegen of spoorlijnen in hun gebied. En je zag dat daar echt wel problemen ontstonden. Dat agrarisch eigenlijk binnen dat systeem echt een probleem hadden. Ja, met hele hoge aanslagen te maken kregen. Waardoor we eigenlijk als waterschap geen gelijkmatige tarievenontwikkeling meer konden bewerkstelligen. Ja, het is eerlijker gemaakt, zou je kunnen zeggen. In feite kun je zeggen dat het eerlijker gemaakt is. En er is ook meer ruimte gecreëerd om aanpassingen te kunnen doen. En ik kan u helaas nu al vertellen dat de kosten lopen op. We zien heel veel investeringen op ons afkomen. Enerzijds bij de waterveiligheid. De dijken zijn opnieuw getoetst in 2017. En veel zijn er toch ook weer een beetje. Die zijn gewoon voldoen niet aan de norm zoals die gesteld is om in de toekomst echt gesteld te zijn voor de waterveiligheid. Dus we moeten in 2050, voor 2050, best wel veel investering doen daar. Mm-hmm. Aan de andere kant zien we ook bij de waterzuivering. Dus het rioolwater via onze AMWZI's, wat gezuiverd moet worden. Dat daar, er zijn hele forse investeringen gedaan in de jaren 70, jaren 80. Na de wet verontreiniging oppervlaktewater. Je ziet dat die zuiveringen nu echt wel aan het eind van hun technische levensduur zijn. Mm-hmm. En we moeten daar forse investeringen gaan doen om sowieso die zuiveringen in stand te houden. Maar ook met alle PFAS en alle medicijnresten die we ook uit het afvalwater willen halen. Dus daar staan we voor forse investeringen. En die moeten natuurlijk wel opgebracht worden. Wij kunnen niet tegen het Rijk zeggen van kom maar met een zak geld. Nee, wij moeten dat zelf in onze eigen boekhouding rondbreien. Een grote opdracht voor de hoogheemraadschappen, voor de waterschappen, om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. En er komen steeds meer mensen en er komt ook steeds meer vervuiling die jullie dan op moeten lossen. Ja. Dat is zeker. Ja, dat is in ieder geval merken we er niet veel verschillen in, denk ik, de komende jaren. Maar de huishoudens gaan ietsje minder betalen. Het zijn geen grote bedragen, dus dat valt allemaal mee. Wanneer worden de tarieven vastgesteld? We zijn nu in de fase dat we het binnenkort gaat het naar ons algemeen bestuur. Onze verenigde vergadering gaat daar in november over besluiten. En eind november hebben we daar, dan weten we wat we voor tarieven gaan krijgen volgend jaar. Ja, en dan kunnen mensen zich voorbereiden op dat ze toch weer moeten gaan betalen voor schoon drinkwater en droge voeten. Ja, maar alles in perspectief, als we dit afzetten tegen de autoverzekering van een middenklasser in Nederland, dan is dit nog best een schappelijk bedrag. Dan zijn we nog voordelig voor die droge voeten, om het zo maar te zeggen, denk ik. We doen ons best om het zo efficiënt en zo sober en doelmatig mogelijk te doen.

Een wereldhit had ze ermee in 1990, Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. En daarvoor Adamo en J'aime. Zometeen, dakloze mensen zijn onzichtbaar in beleid. Dat na Bos Kijks en Downright Women. She bails a sail in sweet perfume. She helps a sail. She's a fluster thing. Oh, my, my, my, my, my, my, my. She's my baby. She's my baby. She wears her perfume. is my baby. She's my baby, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Muziek uit de jaren 70 van Bos Skaggs. Downright Women, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Dakloosheid is geen natuurverschijnsel. Het is het gevolg van politieke keuzes. Om het op te lossen moet de politiek lef tonen en investeren in preventie. Dat zegt Geert Ritsema. Hij is lobbyist bij Dakloosheid Voorbij. Herman de Bruin praat met hem. We gaan het hebben over daklozen. Of mag ik het zo niet noemen, Geert? Welkom overigens. Ja, dank u wel. Wij spreken altijd over dakloze mensen. Typische beeld hè, van dakloze mensen, dat is een verslaafde man van middelbare leeftijd die er heel onverzorgd uitziet. Mm-hmm. Die zijn er ook en die moeten we ook helpen. Maar het blijkt dat de meeste dakloze mensen, dat hele gewone burgers zijn waar je aan de buitenkant niks van ziet. En wie zijn wij die willen helpen? Want je zit hier nu alleen. Goeie vraag, maar ik ben gelukkig niet alleen. Nee, dat dacht ik al. Ik werk voor Dakloosheid Voorbij. Dat is een landelijke coalitie van 12 organisaties. In verschillende delen van het land, die zich bezighouden met het opvangen en begeleiden van dakloze mensen. Maar je hebt voor deze regio even wat cijfers neergezet, dat mensen even weten over wie en wat hebben we het nou? Er zijn vorige week tellingen gepubliceerd van verschillende regio's in Nederland. Niet van alle regio's, maar wel bijvoorbeeld van Vlaardingen. Mm-hmm. Daaruit blijkt 214 mensen zijn hier dakloos, waarvan 47 kinderen. In Schiedam zijn 156 mensen dakloos, waarvan 27 kinderen. En in Maassluis 89 mensen dakloos, waarvan 7 kinderen. Ja, die kinderen, dat is iets wat we niet beseffen eigenlijk. Hè? Dat die ook dakloos zijn en dat hun leven ook anders is dan bij andere kinderen. Ja, dat klopt. Wat er bijvoorbeeld gebeurt is, mensen worden ontruimd. Huisuitzettingen om allerlei redenen. Mm-hmm. Ja, en kinderen worden daar vaak de dupe van. Zonder dat ze natuurlijk ergens schuld aan hebben. En daarom pleiten wij er ook voor. Verbied dat soort huisuitzettingen die leiden tot dakloosheid bij kinderen. En de Tweede Kamer heeft dat onlangs ook overgenomen. Die zeggen, wij willen daar een wettelijk verbod op hebben. Ja. Want de gevolgen voor kinderen zijn natuurlijk enorm. Want een kind dat uit zijn stabiele omgeving wordt gehaald, dat zijn huis verliest, dat is natuurlijk een enorm trauma. En dan betekent dat bijvoorbeeld als ze heel klein zijn, dat ze niet zindelijk worden. Ja. Het betekent als ze iets ouder zijn, dat ze hun huiswerk niet meer kunnen maken, omdat ze geen eigen kamer hebben, geen rustige plek. Ze moeten zwerven van bank naar bank soms. Dat is en misschien wel om de week naar een andere plek. Dat is niet stabiel. Is voor volwassenen al niet te doen, maar voor kinderen helemaal niet. Dus daar moet echt snel een einde aankomen. Ja. Het kabinet en ook de vorige regering hebben gezegd, wij willen daklozen in 2030 opgelost hebben in Nederland. Nou, dat moet er nog uitgewerkt worden. Precies. En het is een mooi doel, daar zijn we ook blij mee. Zeker. Maar er gebeurt te weinig om het doel dichterbij te brengen. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Eigenlijk is een deel van de politiek is te laks en neemt het probleem niet serieus genoeg. Ja, en als we naar het kabinet kijken wat er nu nog is, die heeft de laatste anderhalf jaar bijna niks gedaan. Dus is daar door een achterstand ontstaan in de voorwaarden die nodig zijn? Ja, dat kunnen we niet echt zeggen zo. Nee. Dat verband is niet heel causaal te leggen. Wat we wel zien is dat het aantal dak- en thuisloze mensen groeit. Nee. En er is nu bijvoorbeeld een wet aangenomen in de Tweede Kamer. Daar staan best een aantal goede dingen in. Maar wij hadden graag gewild dat in die wet had gestaan, alle mensen die dakloos zijn moeten met voorrang geholpen worden aan een woning. En dat heeft het niet gehaald. Maar we gaan daar wel mee door met die campagne. Ja. Is het niet voor jezelf ook af en toe dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Nou, wat ik altijd zeg is, het voelt een beetje alsof je op een rivier zit. Je roeit tegen de stroom in, maar we komen nog wel vooruit. En zolang dat zo is, vind ik het de moeite waard. Ja, er is heel veel te doen. We hebben het net 10 oktober de Werelddakloze Mensendag gehad. Dat mensen staat er niet voor niets, hè? Zeker.

Ik praat hier door met Geert Ritsema over dakloze mensen en die onzichtbaar zijn in het beleid. Geert, nogmaals welkom. En we hadden het net over die 10e oktober, de Wereld Dakloze Mensendag. Dat is geweest natuurlijk. Heeft dat wel invloed op hoe mensen erover denken? Ja, ik denk absoluut. Het was een hele mooie dag, omdat we in 30 verschillende steden door heel Nederland, hè, in Groningen, in Jouden, in Friesland, in Nijmegen, in Rotterdam, in Den Haag. Ga zo maar door. Ja. Op al die plekken hebben we dus huiskamers van morgen ingericht op straat. Ja. Waardoor het publiek kon zien van, er zijn heel veel mensen die geen thuis hebben en dat zou moeten veranderen. Dat wilden we daarmee uitdrukken. Ja, dus jullie zetten een huiskamer neer buiten? Ja, om te laten zien dat heel veel mensen hem niet hebben eigenlijk. Ja, ja, ja. En dan wordt het heel concreet, hè? Ja, precies. En we kregen daar vanuit het publiek hele positieve reacties op. Mensen begrijpen echt wel waar dat over gaat. Mm-hmm. En die begrijpen ook, ja, alles begint met een thuis. Als je geen thuis hebt, dan heb je ook geen rust. Dan heb je ook geen privacy. Dan kun je geen mensen ontvangen. Dat is natuurlijk funest voor je. Een heel instabiele situatie eigenlijk. Precies. Ja, en, ja. Kunnen jullie er wat aan doen om die mensen toch een huis te geven? Ja, je kunt de politiek bewerken, maar doen jullie ook in praktische zin wat daarvoor? Absoluut. We volgen beide sporen. In praktische zin vangen we mensen op die in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat ze ontruimd worden of dat er een ontruiming dreigt. Mm-hmm. Dat zijn gewoon individuele gevallen waar wij advies geven. Bijvoorbeeld, dit zijn uw rechten, hè, waar we mensen op wijzen. Ja. Omdat we het liefst willen dat zo'n ontruiming voorkomen wordt. Want voorkomen is beter dan genezen. Ja, ja, ja. Hè, er worden ook, een bekend voorbeeld is natuurlijk de Pauluskerk. Daar kan iedereen, ongeacht welke nationaliteit je hebt, ongeacht welke achtergrond, kan je altijd naar binnen lopen voor hulp. Dan krijg je een broodje, krijg je een kop koffie. Dus dat soort dingen, hele concrete hulp, direct doen wij. Maar wat we ook doen is, uiteindelijk moet de politiek dit toch ook gaan oplossen. Dat is toch de grote crux die daarvoor bezig moet zijn. Want bijvoorbeeld, denk ik zo aan, mensen worden uit hun huis gezet omdat ze bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen. Dat gebeurt. En we hebben steeds minder huurwoningen vanwege het beleid. Nou ja, precies. Dat is het probleem. We hebben vooral te weinig betaalbare huurwoningen. Ja, betaalbare. We hadden in de jaren 80 was 40% van de woningvoorraad was sociaal. Nu is dat nog maar rond de 25%. En daar zie je dus ook dat, dat politieke keuzes ertoe doen. Die voorraad is enorm gedaald doordat de politiek gewoon het hele sociale woningbouw heeft veronachtzaamd. En daarom roepen wij nu ook op van maak daar meer werk van. Ik zag ook staan dat je mensen, als mensen dakloos dreigen te worden, dat ze zelf ook aan de slag moeten om te zorgen dat het vroeg gesignaleerd wordt en dat er dan wat kan gebeuren. Ja, zeker. Wij helpen mensen dus ook door op hun rechten te wijzen. Hè? Schulden voorkomen is natuurlijk ook een belangrijke, want dat is ook een oorzaak voor daklozen, dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen door schulden. Ja. Mensen moeten zelf in actie komen, maar ze moeten ook wel weten waar ze moeten aankloppen, bij welk loket. Ja, kunnen jullie ze daarbij helpen dan? Ja, daar helpen wij ze bij. Dat heet dan onafhankelijke cliëntondersteuning. Mm-hmm. Dus wij helpen de mensen om hun belangen te behartigen. Maar dan moet er natuurlijk ook wel een loket zijn bij een gemeente wat een beetje goed toegankelijk is. Het is soms zelfs zo ingewikkeld dat zelfs onze experts, onze juristen, in dat oerwoud verdwalen. Ja, ja. Kan je nagaan, iemand die dakloos is, die misschien hier nog niet zo lang woont of weinig opleiding heeft genoten. Ja. Dus het moet ook wel echt simpeler. Er moet gewoon één loket zijn waar iemand aanklopt en waar je met alle problemen geholpen kan worden. En waar ook iemand zit die gespecialiseerd is in het onderwerp dakloosheid. In die tussentijd blijven jullie doorgaan met erop hameren dat iedereen een dak boven zijn hoofd moet hebben. Absoluut. Ja, alles begint met het thuis. Mensen die meer willen weten, kunnen die bij jullie terecht op de sociale media? Ja, zeker. Onze website, ik noemde het net al even, allesbegintmetenthuis.nl. Ja. Daar vinden de mensen alle informatie over onze campagnes. Kunnen ze ook een petitie tekenen, oproep aan het nieuwe kabinet. Ja, die is er ook. Dus, die petitie. Is er ook een oproep aan het nieuwe kabinet om dit probleem grondig aan te pakken. Dan moeten we daarvan uitgaan dat straks gaat gebeuren. Geert Ritsema, dank voor het gesprek. try to sleep, 'cause there's never enough. You try to sleep, but then you never wake up. Inside een nieuw album uit van Chrissy Hynde van de Pretenders. Het album heet Jewett's Special. En dit duet deed ze samen met Debbie Harry. Het heette Try to Sleep. En dat was de late avond van donderdag 30 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Stevie Wonder blijft nog even bij je. Fijne nacht. Traveling down the ridge, it much better.